राजन, पौष मास की तृतीया में इसी विधि से उपवास एवं पूजन कर रात्रि में गौमूत्र का प्राशन कर प्रभात काल में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा के रूप में उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार सोना तथा जिरक दें। इससे वाजपेय तथा अतिरात्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह कल्प पर्यंत इंद्रलोक में निवास कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सुदेवी नाम से भगवती पार्वती का पूजन कर रात्रि में गौमय का प्राशन कर अकेले ही सोएं। प्रातः अपनी शक्ति के अनुसार केसर तथा सोना ब्राह्मण को दान में दें। इससे व्रती को चीर काल तक विष्णु लोक में निवास करने के पश्चात भगवान शंकर के सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम से देवी पार्वती का पूजन कर रात्रि में गाय का दूध पिए। प्रातः विद्वान शिव भक्तों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराकर सोने के साथ कुंडू हुंड देकर विदा करें। इससे वाजपेय तथा अतिरात्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में भक्ति पूर्वक भगवती पार्वती का विशालाक्षी नाम से पूजन कर रात्रि में दही का प्राशन करें और प्रातः कुमकुम के साथ ब्राह्मणों को सोना प्रदान करें। विशालाक्षी के प्रसाद से व्रतकत्री को महान सौभाग्य प्राप्त होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवती पार्वती का श्रीमुखी नाम से पूजन करें। रात्रि में घृत का प्राशन करें और एकाकी ही शयन करें। प्रातः शिव भक्त ब्राह्मणों को यथारुचि भोजन कराकर तांबूल तथा लवण प्रदान कर प्रणाम पूर्वक विदा करें। इस विधि से पूजन करने पर सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी पार्वती की माधवी नाम से पूजा करें, तिलोदक का प्राशन करें, प्रातः काल विप्रों को भोजन कराएं और दक्षिणा में गुण तथा सोना दें। इससे उसे शुभ लोक की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी पार्वती का श्री देवी नाम से पूजन कर गाय के सींग का स्पर्श करें और जल पिए शिव भक्तों को भोजन कराकर सोना और फल दक्षिणा के रूप में दे। इससे व्रती सर्वलोकेश्वर होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवती पार्वती का हरताली नाम से पूजन करें, महिषी का दूध पिए। इससे अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है और इस लोक में वह सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी पार्वती का गिरिपुत्री नाम से पूजन कर तंडुल मिश्रित जल का प्राशन करें और दूसरे दिन प्रातः ब्राह्मणों का पूजन कर चंदन युक्त सुवर्ण दक्षिणा में दें। इससे सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह गौरी लोक में प्रशंसित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी पार्वती का पद्मो पत्र नाम से पूजन करके पंचगव्य का प्राशन करें तथा रात्रि में जागरण करें। प्रभात काल में सपत्निक सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराएं और माल्य वस्त्र तथा अलंकारों से उन शिव भक्त ब्राह्मणों का पूजन करें, कुमारियों को भी भोजन कराएं। इस प्रकार वर्ष भर व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति सोने की उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवा कर उन्हें एक सुंदर अलंकृत वितान युक्त मंडप में स्थापित कर सुगंधित द्रव्य पत्र पुष्प फल घृत पक्य पकवान नैवेद्य दीपमाला शर्करा नारियल दाडिम बीज पूरक जिरक लवण कुसुम्भ कुमकुम तथा मोदक युक्त ताम्र पात्र से देव देवेश की विधिवत पूजा कर अंत में क्षमा प्रार्थना एवं शंख आदि वाद्यों की ध्वनि करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विधि से देवी पार्वती का पूजन करने पर जो फल प्राप्त होता है उसका फल वर्णन करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। वह पूर्वोक्त सभी फलों को प्राप्त करता है, सभी देवताओं के द्वारा पूजित होता है तथा 100 करोड़ कल्पों तक सभी कामनाओं का उपभोग करता है और अंत में शिव सायुज्य प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पहले रंभा के द्वारा किया गया था, इसलिए यह रंभा व्रत कहलाता है। सौभाग्य शयन व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सौभाग्य शयन व्रत का वर्णन करता हूँ। जब प्रलय के पूर्व काल में आदि सभी लोक दग्ध हो गए, तब सभी प्राणियों का सौभाग्य एकत्र होकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। पुनः जब सृष्टि हुई, तब आधा सौभाग्य ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने पान कर लिया, जिससे उनका रूप लावण्य बल और तेज सबसे अधिक हो गया। शेष आधे सौभाग्य से इच्छु स्तवराज निष्पाप सेम राजी धान्य शाली या अगहनी गोक्षीर तथा उसका विकार कुसुम्भ पुष्प केसर कुमकुम तथा लवण, ये 8 पदार्थ उत्पन्न हुए। इनका नाम सौभाग्याष्टक हुआ। दक्ष प्रजापति ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य का पान किया, उससे सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सभी लोकों में उस कन्या का सौंदर्य अधिक था, इसी से उसका नाम सती एवं रूप में अतिशय लालित्य होने के कारण ललिता पड़ा। त्रिलोक्य सुंदरी इस कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। जगन्माता ललिता देवी की आराधना से मुक्ति भुक्ति और स्वर्ग का राज्य आदि सब प्राप्त होते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन जगधात्री उन भगवती की आराधना का क्या विधान है, उसे आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ललिता देवी का भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। इस दिन पूर्वाह्न में तिल मिश्रित जल से स्नान करें, पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करें। इसके बाद इस प्रकार अंग पूजा करें। ऐसा कहकर पार्वती और शंभु के चरणों की, ये दोनों गुल्फों की, ये दोनों जानुओं की, से कटी प्रदेश की, से कुक्षियों की, से उदर की और कुचंद्वय की, से दोनों के हाथों की पूजा करें, से दोनों की कंठ की और से दोनों के मुखों की तथा से दोनों के मस्तक की पूजा करें और इस प्रकार विधिवत पूजन कर शिव पार्वती के सम्मुख सौभाग्याष्टक स्थापित कर उमा महेश्वरौ प्रियंताम कहकर उनकी प्रीति के लिए निवेदन करें। उस रात्रि में गौ श्रृंगोदक का प्राशन कर भूमि पर ही शयन करना चाहिए। प्रातः द्विज दंपति की वस्त्रमाला तथा अलंकारों से पूजा कर स्वर्ण निर्मित गौरी तथा भगवान शंकर की प्रतिमा के साथ वह सौभाग्याष्टक ललिता प्रियंताम ऐसा कहकर ब्राह्मणों को दे दे। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की तृतीया को पूजा करनी चाहिए। चैत्र आदि 12 मासों में क्रमश गौ के सिंह का जल, गोमय मंदार पुष्प, बिलपत्र दही, कुशोदक, दूध घृत, गोमूत्र, मक्खन, कृष्ण तिल और पंचगव का प्राशन करना चाहिए। ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला, सती तथा उमा, इन 12 नामों का क्रमश 12 महीनों में दान के समय प्रियंताम कहकर उच्चारण करें। मल्लिका, अशोक, कमल, कदम्ब, उत्पल, मालती, कुंडमल, करवीर बाण, कचनार या काश, खिला हुआ पुष्प, कुमकुम और सिंधुवार, ये 12 महीनों की पूजा के लिए क्रमश पुष्प कहे गए हैं। जपा कुसुम, कुसुम्भ, मालती तथा कुंद के पुष्प प्रशस्त माने गए हैं। करवीर का पुष्प भगवती को सदा ही प्रिय है। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत करके सभी सामग्रियों से युक्त उत्तम शैया पर सुवर्ण की उमा महेश्वर की तथा सुवर्ण निर्मित गौ और वृषभ की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा कर ब्राह्मणों को दें। इस व्रत के करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं और निष्काम भाव से करने पर नित्य पद प्राप्त होता है। स्त्री पुरुष अथवा कुमारी जो कोई भी इस सौभाग्य शयन नामक व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वे देवी के अनुग्रह से अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करते हैं वे दिव्य शरीर प्राप्त कर स्वर्ग में जाते हैं। इस व्रत को कामदेव, चंद्रमा, कुबेर तथा और भी अन्य देवताओं ने किया है, अतः सबको यह व्रत करना चाहिए।